Hyvää iltaa teille kaikille. Iloinen yllätys, että täällä on näin paljon yleisöä, että vähän tietysti alkaa jalkoja tutisuttamaan. Niin kuin Seppo tässä ehti sanomaan, niin tässä on kyse mun omista projekteista ja sukukirjoista. Yleensä sukukirjoithan on ehkä enemmistöltään, en tiedä, en ole tutkimusta tehnyt, niin jälkipolvitutkimusta usein. Ja mä oon itse ollut kiinnostunut oikeastaan ainoastaan esipolvitutkimuksesta, eli nämä nyt sitten tämmöisiä erilaisia esimerkkejä siitä, minkälaisia kirjoja on muokkaantunut esipolvitutkimuksen tuloksista. Ja kysymys ei ole mistään hirvittävän suuresta tuotannosta, mä olen vielä aika nuori ihminen, eli toistaiseksi olen tehnyt 4 kirjaa. Ja nämä on kaikki tämmöisiä pokkarikokoisia ja kaikki samannäköisiä, ja me vein noita viimeistä paria kirjaa tuonne sukututkimusseuran kirjastoon, niin Vuokko nauroi, että eikö se sun esityksen aihe ollut, että erilaisia kirjoja, että näähän näyttää kaikki samalta. Mutta niin kuin varmasti kaikki tiedämme, niin kirjoissahan on oleellista se sisältö eikä se kansi kuva. Tosin tietenkin siihenkin olisi voinut nähdä enemmän vaivaa, mutta mä oon nyt mennyt tälle linjalle. Mitä mä tarkoitan sillä, että erilaisista suvuista erilaisia kirjoja, niin mä tarkoitan sillä sitä, että tietenkin jokaisella kun tekee sukututkimusta, niin siihen tulee sitten erilainen joukko ihmisiä sen oman tutkimuksen tuloksena. Ja joskus käy niin, että tulee paljon sellaisia ihmisiä, joista tiedetään paljon, sattuu olemaan jotain pitäjän mahtimiehiä tai naisia ja niistä on kirjoitettu pitäjähistorioissa tai on pappeja, joista löytyy matrikkeleista tietoa, tai on sotilaita, joista löytyy runsaammin niin kuin henkilökohtaisia tietoja. Tätä edustaa tämä vasemmanpuoleinen lakritsikuva tässä näin, ja silloin voi käydä niin, että kun tekee kirjaa, niin voi olla ihan fiksua laittaa se palasiksi, ettei ei tarvitsekaan ahtaa kaikkea samaa, ja voi miettiä, että mulla on nyt tässä esimerkiksi talonpoikia yhdeltä paikkakunnalta, että käsitellään ne erikseen, jolloin voi sit tuoda siihen esimerkiksi sitä paikkakunta-aspektia lisää, ja sitten taas tämmöinen sekalainen seurakunta voi vaatia erilaisen käsittelyn. Mutta ei tietysti aina käy niin, että on jo valmiiksi tutkimuksen yhteydessä kertynyt sitä henkilötietoa, että voi olla, että porukkaa onkin vähän vähemmän, ja niistä tiedetään todella vähän, eli mulla on itselläni yksi sellainen osa sukua, jossa jopa niin kuin rippikirjoista, niin siellä ei ollut edes titteleitä. Eli mä en tiennyt, että olisi ne lampuoteja vai oliko ne isäntiä, ja ei ollut tietoa, että oliko, kun siellä oli useampia talouksia yhdellä tilalla, niin että missä roolissa ne siellä tilalla oli. Mutta sehän ei tarkoita sitä, että se asia pitää jättää kesken, vaan sitten voi lähteä hakemaan niitä henkilö- ja paikkatietoja. Eli niin kuin varmaan jokaisella on tietoa näistä erilaisista lähteistä, mitä sukututkimuksessa on. Toiset on helpompikäyttöisiä ja toiset on vähän työlämpiä. Ja mulle tulee tässä esityksessä esiin niitä mun mielestä helpompikäyttöisiä ja jotain vähän työlämpiäkin. Mutta pointti on, että sitten siihen tuodaan jotain lisätietoa siitä, missä ne ihmiset on eläneet ja minkälaisessa ympäristössä. Sitten toinen asia, millä voi rikastuttaa tällaista hieman, ei köyhää nyt väärä sana, mutta pienempää informaatiojoukkoa, niin on tuoda siihen lähihistoriaa. Ja tämä kannatan lämpimästi, että kun teette sukututkimusta, niin dokumentoikaa ihmeessä sitten sitä lähihistoriaa. Eli mä itse oikeastaan hämmästyin, että kuinka vähän mä tiesin. Mä olin niin hurahtanut tuonne sinne 1700-luvulle, kun niin usein sukututkijoilta kysytään, että no kuinka pitkälle sä oot päässyt? Ja se on se oleellisia asia, että onko päässyt 1700-luvun alkuun ja onko päässyt siitä pidemmälle. Niin ei kannata kuitenkaan unohtaa sitä, että 1900-luvun alku on jo 100 vuoden päässä. Ja siitäkään ei niin kuin ole enää, jos ette te dokumentoi sitä tai joku teidän suvussa on jo dokumentoinut, niin sitten se jää dokumentoimatta, kunnes sitten on kulunut jo vielä enemmän aikaa ja vielä enemmän on unohdettu ja näin. Ja sitten tietysti tähän liittyy tuohon paikkatietoihin, eli paikallishistorialla voidaan tuoda sitä massaa siihen sukukirjaan. Sekin on, sen mä oon havainnut, että se on eri paikkakunnilla hyvin eri tasosta. Eli tosiaan hämmästyin, kun olin tehnyt enemmän tutkimusta sellaisella paikkakunnalla, jossa oli aika paljon tällaisia kotiseutujulkaisuja ja muita vastaavia. Ja sitten hyppäsin toiselle paikkakunnalle ja ei löytynyt mitään, vaikka kauheasti yritin etsiä. No miksi sitten ylipäänsä kannattaa ruveta väsäämään kirjaa, että eikö se nyt sitten riitä tekemään sukututkimusta ja dokumentoista sinne ohjelman syöveriin tai tekee niitä monisteita tai mitä tai verkkosivuja ja näin edespäin. No mulle ainakin, niin mä oon tykännyt, että mä teen tuollaisen kirjan, niin sitten mä oon niinku saanut jotain valmiiksi. Eli kun se sukututkimus se tekee sitä jälkipolvissa tai esipolvissa, niin sehän haarottuu ja jatkuu ja aina on jotain uutta ja tuntuu niin kuin loputtomalta suolta. Niin sitten jos keskittyy hetkeksi aikaa johonkin pienempään osaan sitä ja tekee sen valmiiksi. Totta kai se jää sillä tavalla, että siihen olisi voinut jotain tehdä paremmin, joskus myöhemmin selviää jotain asioita, jotka jää sitten siitä kirjasta pois. Mun toiminto oli mun mielestä kiva, että saa jotain pakettiin. Ja sitten toinen juttu on se, että kun sitä viimeistelee, saa jotain pienempää osaa. Ja erityisesti jos niinku kirjoittaa proosatekstiä siihen jossain määrin, niin siinä mä oon huomannut sen, että sitten huomaa niitä aukkoja. Että hetkinen, että en mä huomannutkaan, että muut puuttuu 5 vuotta sen ihmisen elämästä. Tai hetkinen, että koska ne nyt loppujen lopuksi muuttikaan täältä paikasta tuonne paikkaan tai jotain muuta vastaavia kysymyksiä sitten herää siinä vaiheessa mieleen, tai että mihin tuo yksi sisarus häviskään, että mitä sille tapahtui. Mutta sitten tietysti tämä motivaatio on tästä kirjasta myöskin se, että sitten kun sen näyttää sukulaisille, niin sitten ne on ihan ekstaisesti, että sä oot tehnyt kirjan, tämähän on aivan loistava asia, sä oot hirveän hieno ihminen nyt kun sä oot tehnyt kirjan. Ei se välttämättä itsestä tunnu enää siinä vaiheessa, kun tietää ne puutteet, mitä siinä projektissa on, ja tietää, onko siihen mennyt enemmän työtä vai vähemmän työtä, mutta joka tapauksessa voi sitten vähän saada hyviä tunteita itsellekin, kun muiden mielestä se on hienoa. Mä tein mun ensimmäisen kirjan, mä en muista mikä vuosi se oli, mutta siitä nyt on muutama vuosi taaksepäin, ja silloin mä vaan kesällä niin innostuin yhden ison vanhemman juurista, mä löysin postituslistoja ja löytyi lisää informaatiota. Ja mä ajattelin, no niin, no tämähän nyt laitetaan tästä pakettiin jouluksi. Ja mä en nyt suosittele tätä lähestymistapaa kenellekään. Eli tässä tulee tämmöinen ihan perus projektihallintakuvio. Eli kun projektia tekee, niin siihen pitää varata. Sitä pitää ajatella, tai siis voi ajatella ja kannattaa ajatella niin että siihen kuluu tietty kalenteriaika. Siihen kuluu tiettyjä resursseja. Resurssit nyt sukututkimuskirjan puitteissa voi olla se, että sulla voi olla niin kuin projektitiimi, että jos sulla on joku, joka auttaa sulla siinä, että se on useampia tutkijoita, tai jos olet valmis laittamaan rahaa siihen, että sä palkkaat jonkun tekemään jonkun osan siitä. Ja sitten tämä kolmas dimensio on sitten se, että kuinka laajaa aluetta se käsittelee ja minkä laatuisen siitä kirjasta tekee. Ja nyt tässä mun esimerkissä, että yhden isovanhemman juuret pakettiin jouluksi, niin silloinhan mä olin fiksannut, että mikä se kalenteriaika oli, eli mä olin tekemässä sitä noin puolessa vuodessa. Mä tein sitä työn ohella, eli resursseja ei ollut ihan hirveästi. Mulla ei ollut mitään hinkua laittaa siihen fyrkkaan ja niin kuin maksaa jollekin, että sä olet tehnyt siitä osan. Mä olin määritellyt laajuuden, eli mä halusin, että siinä oli koko se juuristo sille yhdelle isovanhemmalle. Eli se nyt varmaan sitten koko yleisö ymmärtää, että se mikä siinä kärsi oli laatu. Ja se, että ei jokaisen kirjan tarvitse niin kuin edustaa mitään yperlaatua, siis sillä tavalla, että nyt kun mä oon täällä sukututkimusseuran edustajana ja sukututkimusseuralla on tämä tieteellisen seuran leima, niin ei jokaisen kirjan tarvitse olla niin kuin jotain tiettyä laatua. Mutta mun näkemykseni on se, että kannattaa siinä alussa kuitenkin miettiä, että mihin on pyrkimässä. Että miettiä se, että haluaisi käyttää viitteitä tai haluaisi käyttää niin kuin lähteitä kauhean laajasti ja mitä kaikkia asioita haluaa tarkistaa niin kuin viimeisen päälle. Et sitten jos haluaa tehdä niin kuin oikein viimeisen päälle, niin sitten tämän kuvion perusteella tarkoittaa sitä, että siihen pitää joko löytää lisää työvoimaa, pitää valmistautua siihen, että se kestää todella kauan se projekti, tai sitten se pitää tehdä jollekin todella pienelle alueelle se todella hienosti tehty kirja. Ja mehän kaikki ollaan varmaan nähty niitä todella hienosti tehtyjä kirjoja, että kyllähän niitä tehdään myöskin. Mutta tämä ensimmäinen kirjani ei ollut esimerkki siitä. Sen nimeksi tuli Mikvalaksi ja Martin Suoksi, ja tämä juuristo, niin se oli semmoista hyvin sekalaista porukkaa. Ne saattoi mennä niin kuin sukupolvi sukupolvelta toiselle paikkakunnalle, ja siellä oli kaikennäköisiä ammatteja, oli luotseja, ja oli pappia, ja suutaria, ja suojelusmiestä, ja se oli ihan sekameteli soppakupo juttu. Ja koska mä en kerran siinä hirveästi sitä asiaa miettinyt, että voisiko sen asian tehdä mitenkään fiksummin, niin mä sitten vaan klimpitin ne. Että siihen tuli tämän lähtöhenkilön ne ensimmäiset esipolvet ja sitten hänen isovanhempiensa esipolvet. Et ne nyt jokseenkin sitten, siinä oli jonkinlaista tämmöistä maantieteellistä klimpitystä myöskin, mutta ei mitenkään hirvittävästi. Ja sitten siinä oli jotain tämmöisiä teemoja, niin kuin luotseja oli useammassa sukupolvessa ja Raumassa ja Porissa asui useampia henkilöitä, niin niistä mä kirjoitin tämmöiset taustakappaleet. Ja sitten myöskin tätä NS-huonoa laatua edustaa se, että mä en tehnyt tähän henkilöhakemista, vaan pelkästään asuinpaikkahakemista ihan puhtaasti laiskuudestani. Se, missä mä yritin nähdä vähän vaivaa, oli tämmöiset kartat, eli sitten kun mä pelkäsin niin hirveästi näitä tekijänoikeuskysymyksiä, niin mä piirsin nämä tämmöiset vapaamuotoiset kartat tai esittää Raumaa, jos joku sattuu, joku voisi kuvitella tuntemansa siitä kaupungin. Ja tässä oli sitten niitä tontteja, joita siinä sukututkimuksessa esiintyi. Ja sitten mä tein tällaisen kyläpaikannuskartan, mikä oli kyllä ihan, olisi pitänyt, vaikka olisi tehnyt pelkästään tutkimusta, niin olisi kannattanut tehdä tällainen, koska tosiaan siinä oli niitä paikkoja niin hirveästi, että oli vaikea pysyä kartalla. Sitten kun ne oli ne klimpit, missä oli niitä ihmisiä, niin jokaisesta ihmisestä oli suunnilleen tämän näköiset tiedot. Siellä oli pari henkilöä, joista löytyi pitäjähistorioista tai muuten, niin vähän laajempia tietoja, mutta enimmäkseen se oli tämän näköistä. Tässä mä yritin satsata siihen, että tämmöiseen jonkinlaiseen elämän kulkuun, vaikka se jää tässä erittäin ohueksi, mutta kuitenkin ottaa kantaa siihen, että mitä, että lukee, että asui lapsena torpparin poikana Porin Pietniemessä, aikuisena torppari Vähäraumalla, niin ettei pelkästään, että torppari, vaan että jotain hiukkasen lisää. Ja sitten mitä tulee siihen laatuun, mistä mä puhuin jo, niin se, mikä mä päätin, että se mun laatukriteerini tässä kirjassa oli se, että jokainen ihminen, joka esiintyi rippikirjoissa, niin se oli seurattava jokaisesta rippikirjasta läpi. Ja mä päädyin dokumentoimaan sen vähän ylitarkasti, että se olisi varmaan riittänyt laittaa alaviitteeksi, mutta intonnuin sitten. Että se, mikä mä niin kuin jälkikäteen näen tässä huomattavana puutteena tämän tyyppisessä kirjassa, on se, että siitä ei oikein synny mitään kokonaiskuvaa. Et se on ihan sama kuin olisi vetänyt jostain sukututkimusohjelmasta sen taulustan ulos, että siellä niitä nyt vaan oli rivissä niitä ihmisiä. Et ainoa, mikä edusti tämmöistä kokonaiskuvaa, oli että mä tein tämmöisen tilastotaulukon siitä, että miten näitä ihmisiä tunnettiin per sukupolvi ja sitten tämmöisen ihan graafisen sukutauluesityksen, mistä näkee sen, että muutamissa haaroissa päästiin varsin pitkälle, mutta useimmat jäivät tuonne kuuden sukupolven taakse. No, kun mä sain tämän valmiiksi, niin sitten mä olin niin intona, että no, laitetaan vielä toinenkin iso vanhempi pakettiin, kun mä en ollut vielä nähnyt mitään hirveät puutteita tässä esityksessä. Ja tämä toinen oli sitten mun äiti Hannele, ja tässä sitten paljastui tämän lähestymistavan puutteet, koska hänen juuriaan tunnetaan huomattava määrä. Hän on kotoisin Keski-Pohjanmaalta ja siellä on tehty paljon sukututkimusta, ja ne juuret risteili ja rasteili, ja lopputulos oli sitten viimeisten taulujen niin kuin se oli tällaista, kun nämä oli moninkertaisia esi-isiä, ja eikä niistä oikeastaan tiedetty mitään muuta kuin, että niillä oli poika. Ja en mä ymmärtänyt tästä itsekään mitään. Mä sain sen suunnilleen pakettiin, ja mä olin itse asiassa, mä olin silloin ihan tyytyväinen. Mutta sitten kun mä rupesin kelaamaan sen jälkeen, niin mä olin, että hetkinen, miten ne hoentaalit ja miten se porukka nyt oikein menikään. Ja sitten kun mä pysähdyin hetkeksi ajattelemaan, niin mä totesin, että ai niin joo, okei, että siellä on vähän erilaista väkeä loppujen lopuksi. Että siellä on, niin kuin tuossa nämä vihreät edustaa tämmöistä Hohenthal-linjaa, mieslinjaa, ja sitten oli näitä keskipohjalaisia talonpoikia, nämä keltaiset, ja sitten oli tämmöinen pienempi, yhden vaimon esivanhempia tunnetaan aika vähän, ne oli nämä turkoosit, ja yhden vaimon esivanhempia tiedetään ihan jumalaton määrä, että ne on noin lilat tuolla päällä. Eli tämä ei niinku hahmottunut ollenkaan siitä mun pumaskastani. Eli sitten mulla oli tosiaan, kun mä yhdessä vaiheessa innostuin tilaamaan tuolta Vaasan maakunta-arkistosta ne perukirjoja, joita löytyi tosi hienosti, mutta sitten kun mulla oli ne kädessä, niin mä olin ihan sekaisin, että miten näin nyt menikään, en mä nyt muistakaan, kuka muutti Veteliin ja kuka muutti Suomeen, ja kuka oli missäkin sodassa, kun oli sotilaita, nämä Hohenthalit enimmäkseen. Eli sitten mä päädyin tekemään tällaisen, mä rupesin vaan sitten kirjoittamaan, no mitäs näistä nyt muistetaankaan näistä, tai mitä näistä tiedetään, että näistähän on hienoja genosartikkeleita näistä Hohenthalista, mutta sitä ei ole semmoista yhtenäistä esitystä tehty, niin mä ajattelin, että kirjoitetaan semmoinen sitten. Ja tässä näkyy nyt sitten, kun tarkasti katsoo, jos näkee noita sivunumeroita, niin suurin osa sivuista on näistä lähipolvista. Ja suurin osa, tai siis paljon sivuja esimerkiksi Aato Hohenthalista, joka on mun isoäitini isä. Ja tässä niin kuin mun isoäitini on nyt enää ainoa hänen elossa oleva lapsensa, ja hänkin ei enää muista asioita niin kauhean hyvin. Eli nyt oli niin kuin viimeinen mahdollisuus saada jotain semmoista henkilökohtaista tietoa tästä Aato Hohenthalista. Ja sitten, vaikka mä olen sukututkija, niin silti mulle tuli täysin, mä olin kirjoittanut siihen pumaskaan, että jotain, että oli vapaussodassa tai kansalaissodassa. Ja ei mulla ollut tullut mieleenkään, että siitä olisi voinut niin kuin selvittää enemmän ennen kuin tässä pari vuotta sitten. Ja sitten kun mä rupesin paneutumaan siihen asiaan, niin sieltä löytyi hyvin yllättävän yksityiskohtaisesti tietoa siitä, että minkälainen hänen kokemuksensa kansalaissodassa oli ollut. Hän varmasti itse kutsui sitä vapaussodaksi. Eli tästä mä kirjoitin sitten tämmöistä ihan niin kuin luettavaa proosatekstiä. Olen sen ihmiset väittänyt, että olen saanut sen luettua läpi, että siinä mielessäkin se on luettavaa. Sitten kun tämä oli kerran tämä miessilinja ja mä oon tämmöinen feministi, niin sitten tuntui kauhealta, että jättää ne vaimot sitten väliin sieltä. Ja siinä mä olin alun perin päättänyt, että se on se mieslinja, mutta sitten koko ajan kun mä kirjoitin, niin teki mieli, että no eikö niitä vaimoja nyt saisi ympättyä sinne mukaan, että vähän laittaisi niiden esipolvista kanssa jotain. Ja yritin, mutta lopputulos oli, että koska niistä tiedettiin ihan liikaa, ei sitä pystynyt millään tavalla, järkevällä tavalla summeeraamaan pariin sivuun, että minkälainen tausta heillä oli ollut. Eli esimerkiksi se Riitta-Maria Suuberg, joka oli nämä lilat pisteet siellä yläreunassa, niin loppujen lopuksi sitten tulin siihen tulokseen, että ei, se täytyy tehdä erikseen, että kyllä se sen ansaitsee. Että ihan turha ruveta ympäämään sitä siihen oheen. Ja se olisi mennyt niin kuin epätasapainoiseksi koko juttu. No, tässä on nyt muutamia esimerkkejä, että miten mä sain niitä sivuja kokoon tähän HNTL-kirjaan. Oho, siellä onkin kirjoitusvirhe. Eli maataloustilastot on mun mielestä aivan ihana aihe, koska niistä tulee hirveästi sivuja, kun ne kirjoittaa kokonaan siihen käsikirjoitukseen. Tosin tietysti voi sen tehdä toisellakin tavalla ja poimia sieltä jotain tekstiin. Mutta se on vaan hauskaa ajatella, että montako lehmää siellä kodissa oli ja sen sellaista. Eli nämä löytyy tuolta Kansallisarkistosta nämä materiaalit, ja nämä on suht kohta helposti löydettävissä, haettavissa, eli ne on pitäjittäin ne aineistot, ja sitten vaan, mulle jäi vähän mysteeriksi, useimmiten ne on semmoista irtopaperia, nämä 1910, 20, 30 ja 40, ja mulle jäi vähän epäselväksi, että miten ne oli laitettu siihen laatikkoon ne paperit, että siinä joutui vähän selailemaan, mutta kaikki enimmäkseen löytyi. Tuossa 1940 kohdalla, seuraavaksi esiteltävän kirjan kohdalla, niin sitä mä yritin etsiä, mutta siinä mä kyllä lannistuin, koska se oli joku tämmöinen pinkka paperi, ja ne oli aivan semmoisia silkkipaperin ohkaisia papereita, mä et ei herran jumala, että olkoon. Mä olin kaikki muut etsinyt, niin siinä taas laiskuus tuli kehin. Sitten toinen tämmöinen Hohenthal-suvun juttu oli se, että mun isoäidin isoisä oli tällainen Vetelissä tunnettu hahmo, jossa on tällaisia hauskanpuoleisia tarinoita. Ja niitä oli meidän, tämän Hohenthalin sukuseuran monisteissa ollut jo, ja tämä on sellainen. Ja mä en tätä nyt rupea Vetelin murteella teille lukemaan, kun mä en Vetelin murretta osaa. Mutta pointti oli, että Hohenthal selitti vartalon muotonsa niin, että silloin kun hän oli lapsi, niin oli keinutettu lapsia niin kuin näin pääsuuntaan ja kaikki massa oli jäänyt siihen keskelle, että sitten minä oli ruvettu keinuttamaan toiseen suuntaan ja oli syntynyt tasaisempia ihmisiä. Ja mä löysin näitä tarinoita niitä sukuseuran monisteiden lisäksi, niin myöskin Vetelissä oli tehty tällainen kaskukokoelma, niin sieltä löytyi muutama kappale niitä. Ja sitten kun mä ajattelin, että no tämähän on hienoa, että näitä on jo näin paljon, mutta pitäisikö nyt kuitenkin tarkistaa se kansanrunousarkisto, että mitä sinne on viety. Et suunnilleen oletin, että siellä on ne samat tarinat kuin oli niissä muissa lähteissä. Mutta ei, sieltä löytyi vielä lisää tarinoita, ja sieltä löytyi sitten todisteeksi siitä, että sieltä saattaa löytyä ihan mitä tahansa, niin sieltä löytyy sellainen kummitustarina mun näistä Hohenthaleihin liittyvistä henkilöistä, niin tämmöinen kakkosvaimo, niin siitä oli pitkä tarina, miten tämä kakkosvaimo oli sitten nähnyt aaveita pitkin tupia ja ollut varsin taikauskoinen ihminen. Että se voi olla, että ei voi mitenkään luvata, että sieltä löytyisi joka ikisestä ihmisestä jotain, mutta jos sieltä löytyy jotain, niin se on jotain sellaista, mitä ei välttämättä löydä sitten yhtään mistään muualta. Ja sitten toinen, mistä löytyi tähän tämmöistä lisämateriaalia, oli sanomalehdet, eli toivottavasti kaikilla on tämmöinen historiallinen sanomalehti ja arkisto tuttu, joka on tuolla internetissä Helsingin yliopiston sivuilla. Ja no, tähän nimenomaiseen kirjaan niin löytyi sitten tämän, ihan sen isoäidin isoisän kirjoittamia juttuja, mutta sieltä saattaa löytyä myös muita viitteitä, täysin niin kuin viittauksia henkilöihin, tai sitten ihan sellaista, just näitä kirjeistä maaseudulla, niin niissä on sellaista paikallishistoriaa, on sellaista, voi olla tosi kivaa jotain väriä, että mitä on tapahtunut paikkakunnalla ja miten sen on niin kuin ajan ihmiset ymmärtänyt. Että ei ole niin kuin mitään historian kirjoitusta, vaan ihan sellaista ajankohdan tarinaa. No, sitten toinen tai kolmas kirja tässä esittelyssä niin on tämmöinen Yliforssista Kyläkoskeksi. Ja varmaan nyt muistatte, että mun nimeni on Kyläkoski. Tämä oli tällainen sydäntä lähellä oleva aihe, ollut sukututkimuksen alusta alkaen. Ja tämä Yliforssi on tila Kokemäellä. Ja tätä mä olin niin kuin alun perin muokannut niin, että mä olin tutkinut mun isoäidin isän vanhempia. Ja siinä kävi just tällä, kun mä tuossa alussa ihan viittasin, että silloin kun mä aloitin sukututkimuksen, niin mä menin tosi vauhdilla siitä niin kuin sukupolvet taaksepäin. Että siellähän ne oli hautakivet Kokemäen hautausmaalla ja kaikki nämä sukupolvet oli ihan selvää asiaa. Ja sitten hypättiin sinne paljon pidemmälle. Ja joku mut sitten herätti tässä vähän aika sitten huomaamaan, että en mä nyt niin kuin oikeastaan tiennytkään niistä ensimmäisistä sukupolvista niin hirveästi. Ja rupesin sitten kokoamaan sitä, että mitä niistä tiedetään. Ja mitä tiedetään siitä. Tähän kirjaan tuli sitten tuonne pieni 10 sivua tuohon alkuun, että mitä siellä Forsbyn tilalla oli tapahtunut ennen kuin mun sukulaiset tuli sinne. Ja tässä oli nyt myös sellainen esimerkki tästä palottelusta. Eli niin kuin tuossa näkyy isänät ja emänät alla, niin tämä ensimmäinen isäntäpari meidän suvussa on tämmöinen Kalle Nikodemus ja Gustav Adrian Gottleben. Niin kuin varmaan tästä Gottleben nimestä arvaatte, niin hänen esipolvensa on sellaista, että sieltä on löytyy valmiita tutkimuksia ja löytyy pappeja ja muuta, josta on paljon tekstiä. Joten mä en ahtanut niitä tähän, vaan ne tulee sitten seuraavassa paketissa. Tässä mä niin lähdin hyvin tietoisesti tekemään sitä semmoisena aikajanana. Eli tämä oli kuvitusta siinä Forsbyn historialuvussa. Ja sitten kun nykyisen suvun omistus alkaa, niin kun mä tein aloitista kirjan tekoa, niin mä tein vaan ihan aikajanan, että mitä kaikkea mä tiedän, että mitä siellä perheessä on tapahtunut, milloin lapset on mennyt naimisiin ja sitten taas toi siihen niitä pitäjän historian tapahtumia, niin kuin jotain vanhan kirkon purkamista tai muistomerkin rakentamista tai jotain tämmöistä, joka voi kuvitella, että oli merkityksellistä näille ihmisille. Ja tässä mä sitten käytin käräjäpöytäkirjoja. Ja havaitsin ne erittäin työläiksi, vaikka nyt kysymys oli siis 1800-luvusta, jossa siis käsiala ei ollut ongelma. Mutta jos mä nyt muistan oikein, niin mulla meni 2 tuntia selata läpi 1 vuosi. Eli sitten kun mä kävin 10 vuosia läpi, niin se ei aina niin kuin jaksanut motivoida niin hirveästi. Se, mitä siinä olisi ehkä kannattanut tehdä näin jälkikäteen, kun nyt kun mä tiedän enemmän, niin olisi kannattanut keskittyä sellaisiin, esimerkiksi sellaisiin aikoihin, kun ihmisiä ihmiset oli kuollut, niin sen jälkeen oli paljon käräjäjuttuja, kun ne riiteli siitä perinnöstä ihan oikeasti tässä tapauksessa. Eli ehkä niin kuin jos haluaa katsoa jotain, niin kannattaa katsoa sellaisia vuosia. Ja sitten jos on kärsivällisyyttä ja aikaa, niin ei se mikään mahdoton duuni tietenkään ole selata niitä läpi. Sitten tässä oli siis kysymys tämmöisestä tilan historiasta, ja mulla oli jäänyt sitten tämmöinen lapsuudesta jotenkin käsitys, että tämän tilan paperit oli viety jonnekin Satakunnan maakunta-arkistoon tai jonnekin. Ja mä kysyin sieltä, ja ei ne löytänyt, ja mä ajattelin, että no voi, että kysyinkö mä nyt väärillä sanoilla, ja yritin uudestaan, ja ei ne vaan ei löydy. Ja sitten mä olin käymässä, mun sukulaiset edelleen pitää tätä tilaa, niin suunnilleen niin puoli huolimattomasti, kun mä olin siellä käymässä, niin mulle sanottiin, että että haluaisitko katsoa niitä lipastolaatikossa olevia papereita. Mä ajattelin, joo, ehkä mä haluan katsoa niitä lipastolaatikossa olevia papereita. Ja sieltä löytyi ihan niin kuin suuria aarteita, mukaan lukien tämmöinen palovakuutusasiakirja 1800-luvun alusta, jonka avulla on sitten piirretty tämmöinen kartta. Luonnollisestikin noille kaikille numeroille on selityksensä, että mistä rakennuksesta oli kysymys. No sitten jos on varma, että semmoisia kotiarkistoja ei, tai jos ne nyt on jo tarkistanut ja mitään ei löydy, niin sitten kannattaa myöskin tarkistaa, että onko paikkakunnalla jotain kotiseutuarkistoa tai onko kirjastossa kotiseutukokoelmia. Että Kokemäellä niin sen on aika vaikea, tai jotenkin mun mielestä vähän työlästä, se oli niin kuin Kokemäen kaupunginhallinnassa tämä kotiseutuarkisto, ja vähän jotenkin nihkeästi sinne pääsi sitä katsomaan, ja ei ollut arkistoluetteloa mitenkään niin kuin varsinaisesti Framilla. Mutta siellä oli muun muassa tämmöinen epämääräinen kokoelmatalo asiakirjoja, jotka joku oli järjestänyt. Ja sieltä löytyi sitten tällainen mun tämän Carlo Nicodemuksen edellisessä talossa, siis ennen kuin hän muutti Forsbyhyn, niin puumerkitsemä Pian palvelustodistus. Ja tässähän nyt piikaa morkataan muistaakseni aika reippaasti. Että antaa mennä vai Carlo Nicodemus ei enää kaivannut tätä piikaa. Ja sitten tuon Vetelin puitteissa niin me oltiin käymässä siellä, tehtiin oikein retki paikkakunnalle, että mä sain tietää, mistä ne huentaalit oli siellä asunut. Ja oltiin sovittu, että mentiin tuonne kotiseutumuseoon ja tutustuttiin siihen. Ja siellä oli sitten jotain tämmöisiä, tai tosi mukavan näköisiä valokuvia seinillä, ja niissä luki sitten muistaakseni, että kirjasto tai joku, no tulin kysyneeksi jolta oppaalta joka tapauksessa, että missä nämä kuvat on, että kenen kokoelmasta nämä on, ja sitten hän sanoi, että joo, että ei, no tuolla kirjastossa ne kaikki kuvat, ja mä olin, että no niin, missä se kirjasto on, ja taivaan kiitos, oli semmoinen päivä, että kirjasto oli auki, ja siellähän oli sitten erillinen huone, missä oli hyllyllinen kotiseutukirjoja, ja sitten oli mapitettuna valokuvia. Et se oli, no olisi pitänyt tajuta, mutta onneksi en menettänyt mitään, kun onnella löysin. No sitten tämä viimeinen kirja, Ilman vallaksi ja ilman valtana. Ja tämä on mun äidin isän juurista, ja tämä on just se keissi, että näistä ihmisistä ei oikein löytynyt mitään tietoa. En ruvennut hakemaan käräjäpöytäkirjoja, mä pelästyin Asikkalan sen kihlakunnan koko ajan, ajattelin, että siitä tulee ihan hirveä duuni. Nämä menee vähän väärässä järjestyksessä, kun sanotaan tuossa paikallishistoriasta ensin, eli en tiedä, onko joku eri mieltä, mutta Asikkalan paikallishistoria on sellainen, joka ei niinku sukututkijaa hirveästi palvele, ja mä en ainakaan löytänyt sieltä sit mitään niinku hyödyllistä. Eli sitten jäi oikeastaan tämä lähihistoria, millä tätä hommaa ruvettiin paikkaamaan. Ja sitä oli kyllä yllin kyllin, koska mun yksi sukulaisen sukulainen oli äänittänyt mun isoisäni muistelmuksia. Siinä vaiheessa, kun kukaan muu meistä ei ollut jaksanut häntä kuunnella, niin onneksi tämä yksi ihminen oli laittanut mankan pyörimään. Ja sen seurauksena tästä tuli oikeastaan tällainen mun isoisän kertomusjuttu, että jonkun verran mä selvittelin sitä torppaa, mistä hän oli kotoisin. Siis tietenkin torpassa tuli tila 1900-luvun alussa. Mutta enimmäkseen tämä on tosiaan näistä isoisän haastatteluista. Se ei ollut haastattelu, hän oli puhelias ihminen ja se oli enemmän sellaista monologimuotoista. Et mä niitä pilkoin vähän sillä tavalla, että tähän tuli alkuun, tai niin kuin jaoin vähän palasiksi ja sitten kun siinä oli paljon myöskin hänen nuoruusvuosistaan ja hänen kokemuksistaan sodassa, niin siinä sitten tuli mulle vielä vähän lähempää sotahistoriaa tutuksi ja länttäsin senkin tähän mukaan, kun kerran nyt rupesin tekemään. Ja loppujen lopuksi sitten nämä esipolvet jäi tosi pieneen 40 sivuun sinne sitten loppupuolelle. Et kun niistä ei todellakaan saanut niistä oikein mitään irti. Eli ne meni tämmöiseksi sitten. Mä tiivistin jopa noi lapsetkin, mä yritin laittaa niin pieneen tilaan kuin olla ja voi. Mutta tosiasia oli, että mä olin aika kypsä tästä projektista. Eli nyt tämä viimeinen projekti oli tämmöinen opetus, että ennen kuin sitä aloittaa sitä hommaa, niin ei kannattaa miettiä, että haluatko sen ihan oikeasti tehdä. Tämä lähti siitä, että musta vaan tuntui, että mulla oli tämä materiaali ja laitetaan se nyt sitten kokoon. Mutta ei mulla ollut mitään todellista hinkua tehdä sitä. Mua ei kiinnostanut Asikkala eikä Heinolla hiukkaakaan. Tässä ei ole mitään arvolatausta. Ei kysymys niinku ollut niistä paikkakunnista, ei kysymys ollut siitä, että kysymys oli torppareista, vaan mulla ei vaan ollut mitään henkilökohtaista kontaktia tähän aiheeseen. Mutta sitten nämä muut projektit ja noin niinku yleensäkin, niin mun mielestä niitä kannattaa tehdä. Ja sitten tietysti siinä vaiheessa, kun se on melkein valmis, niin sitten se pitää vaan tiedostaa, että se, että se on melkein valmis, tarkoittaa sitä, että se on kesken. Ja siinä vaiheessa sitten vaan tsemppiä peliin ja kyllä se saa valmiiksi. Ja sitten se on tosi hienon näköinen kirjahyllys. Tässä oli tämä mun esityksen sisältö ja mielellään, jos on jotain kommentointia tai kysymyksiä niin, tai yleistä keskustelua halutaan käydä, niin siihen on nyt aikaa kyllä. Joo. Joo, mä voisin kysyä sen, mutta mun nimi on Mikko Rauko ja kirjoitan tämmöistä Turun historiaa. Ja mä ensin aloitin sillä lailla, että niin kuin mieslinjaa sinne paikkakunnan ja pitkälle. Ja kirjoitin niistä, mitä ne oli tehnyt ja sitten vähän paikkakunnan historiaa ja yleistä historiaa, että milloin oli mikäkin mikäkin aika ja laitoin sinne. Mutta sitten tuli sellainen toinen sukupare, joka puhutti tärkeä. Läheinen. Se oli niin kuin lähti sieltä yhdestä naisin niin tavallaan menemään eteenpäin ja lähti niin kuin sitä sitten kirjoittamaan. Mutta sitten kun mä olin kirjoittanut näistä kahdesta, niin miten semmoisen yleisen historian niin yhdistää, kun musta tuntuu, että oli vähän tyhmää kirjoittaa siihenkin historiaa, taikka siihenkin niin kuin sukuhaaraan tavallaan niin samoja asioita oikeastaan. Ja mulla on hirveän vaikea niin kuin yhdistää niitä, että pitäisikö vaan näistä kaikista niin kuin tehdä viittaus sitten johonkin kolmanteen paikkaan, missä sitten niin kuin on kerrottu ne yleiset asiat, vaan miten tämmöistä voisi käsitellä? No niin, siinähän sitä onkin kinkkinen pointti sitten. Onko se niin kuin sitten, mutta sä haluat laittaa, tai sen niin kuin, onko se samalta paikkakunnalta vai? No toinen on Urjola ja toinen on Arkoa. Naapurista naisiin ja molemmat on talollisia, niillä oli niin kuin ihan samanlaista, voisi sanoa problematiikkaa, että kun halusi jollakin tavalla, kun halusi itse ymmärtää niin kuin henkilöiden kautta vähän, että miksi toimii ja millä lailla ne eri siellä ja minkälaista se elämä mahdollisesti olisi. Koska sehän mua kiehtoo hirveästi ymmärtää sitä, niin joo, en mä tota noin, se on just tää oli tää otsikko, että erilaisista suvista erilaisia kirjoja, että joka kerta pitää löytää uudet ratkaisut uusia, samantyyppisiinkin ongelmiin, että yksihän on se, että sen jotenkin vaan sitten, mutta kyllä se mielellään tuo siihen tekstiin mukaan mieluummin, kuin irrottaa se johonkin erilliseen osioon. Mulla on tätä sitten, no toi, mikä tuossa on niin esimerkiksi kesken tuo Gustav Adriana Gottliebin esipolvet, niin se on sellainen, missä tulee niin useammat haarat tulee yhteen, ja siinä on sitä samaa historiaa varmasti eri kappaleissa tulee. Mutta en mä sitä ole niin hirveän, jos ei sitä, se on vähän silleen, että jos se tulee silleen mausteenomaisesti, eikä hirveän isona kappaleena, niin se sitten varmaan haittaa, vaikka se olisi niin molemmissakin. Et voi sitten niinku, tai sitten voi ajatella sitä, että kuuluuko se ole, niinku, että jo toiseen laittaa niinku enemmän viitteenä ja toiseen laittaa isommin ja se on, niinku, koskee enemmän sitä toista. Vähän tasapainottelu varmaan vaatii. Mulla oli tämmöisiä erilaisia ratkaisuja, eli tässä kävi just niin, että tässä Forsbyssä tämä yritin tehdä ensin samalla lailla kuin oli siinä Hohenthalissa, että oli niin kuin, se Hohenthalissa oli niin kuin ihminen. Mutta se toimi siinä Hohenthalissa sen takia, että valitettavasti ne lapset oli todella pieniä, kun niiden isät kuoli. Eli ne henkilöt ei mennyt millään tavalla tai niin kuin mitenkään merkittävästi limittää niiden elämänkaaret. Ja sitten kun mä yritin tehdä tätä samaa tässä Yliforsbyssä, niin siitä ei tullut mitään, koska ne ihmiset eli tosi pitkän ajan, nämä isännät, niin eli samaan aikaan. Niin sitten kun mä yritin ensin tehdä sen niin, niin sit mun tuli just se, että mun piti selittää ne samat asiat kolmessa eri luvussa, niin siitä ei tullut enää yhtään mitään. Mä pysyn nyt taaskaan itsekään kärryllä, että kuka oli kuka. Niin, no sitten tässä niin kuin toi nälkävuodet, niin se on sitten suunnilleen pitäjän historia. Et voihan sen kuljettaa niinkin, että kuljettaa niitä sukuja niin kuin erikseen ja sitten tulee joku yhtenäinen niin kuin episodi pitäjän historiaa. Ja valitettavasti en pysty tarjoamaan sulle valmista ratkaisua. Onks muuta? Jos haluaa tehdä semmoista niinku yhtenäistä prosatekstiä, niin sitten täytyy vaan miettiä, miten se siihen prosatekstiin upotetaan. Niin, että se on sille, että koska muutenkin niinku, että mulla oli tässä Forsbyssä, niin tässä oli jotain pätkiä, jotka oli aika lailla semmoista niinku pitäjähistoriaa, eikä se niin hirveän tiiviissä sitten ollut sitä niiden tilan ihmisten. Mutta mä yritin pitää ne mahdollisimman lyhyinä ja keskittyä siihen, että mitä mä ihan oikeasti tiesin niistä ihmisistä. Sä kuitenkin kerrot niin kronologisesti jonkun sukuhaaran jutun alusta loppuun. Joo. Eikä niin, että olisi tehnyt niin kahta sukuhaaraa. Joo, no valitettavasti mulla ei tässä nyt ole esimerkkiä tuossa, että minkälainen tämä on tämä Gustavan esivanhemmat. Tässä on ihan erilainen rakenne, eli se menee sellaisena niin kuin sen mä oon tehnyt niinku, maantieteellisillä paikoilla, koska siis siinä tulee sukuhaaroja hirveästi. En mä rupea piirtämään siitä kuvaa, mutta siinä ollaan niinku, Turussa, otsikot on Turussa tästä vuodesta tähän vuoteen, ja sitten seuraava jakso saattaa olla Eurajoella tästä vuodesta tähän vuoteen, ja ne vuodet saattaa mennä vähän limittäin. Ja sitten ne ihmiset saattaa hypätä niin kuin luvusta toiseen. Mä en ole vielä ollenkaan varma, että se toimii niin kuin lukukokemuksena, mutta en mä keksinyt siihenkään. Mun mielestä se toimii. Eli että siinä on tarpeeksi pitkiä pätkiä jotain pätkää, ja sitten se ihminen saattaa siirtyä sieltä sitten seuraavaan lukuun. Sitä rakennetta kannattaa vähän aikaa miettiä. Juu, se oli nimenomaan yksi näistä, mitä mä yritin tästä tuoda esille. Minäkin, kun lähdin vaan ihan keräämään niitä nimiä sitten niin kuin sinne luiden ympärille vähän sitä lisää, että tekstiä ja tämmöistä näin. Ja sitten mä oon kirjoittanut sitä tekstiä, että mulla on vaikka kokea paljon sitä tekstiä, mutta mä en tiedä, miten mä niin jäsentäisin, niin sillä lailla, että se on edes luettavassa muodossa. Kyllä se tietyllä tavalla on luettavassa muodossa, mutta toisaalta kerrottua se sitten on toisessa sukupaarassa. Niin, no mä, kuten nyt sit huomasit, niin mä kannatan tätä palottelua, mutta jos sä haluat niin tehdä yhden kirjan, niin sun täytyy miettiä, miten se tehdään. Niin, että kiinni voi kirjata varmaan. Joo, niin sitä voi olla pikkuja. Ah, joo. Se on hyvin jo Anja Pyrkistä, eikä oikein oikein yhdessäin kirjaa. Mutta ihan tullut kun se kerää erilaista aineesta. Enimmäkseen kirjoittanut erittäin sekavia muistiinpanoja hyvin monenlaisille paperipaloille. Mä en ole mikään esimerkki ihminen siinä suhteessa. Että digikameran mä ostin tuossa ihan niin kuin näiden kirjojen suhteen aika myöhäisessä vaiheessa. Että se on kyllä osoittautunut tosi käteväksi monessa arkistossa. Mutta että siihen kannattaa kiinnittää huomiota. Mä en itse edelleenkään ole oppinut mihinkään järjestelmälliseen muistiinpanojen tekoon. Että mulla on sillä lailla, että aina itse tein pöydillä ihan, olen lähtenyt kirjoittamaan sitten kun näistä ihmisistä. Ja sinne mä olen mennyt talokohtit, ja niin mä en käytä mitään varsinaista sukuohjelmista. Joo, mulla on ihan sama juttu, mä en koskaan käyttänyt. Mulla on sama sukuohjelmista, mutta mä lopetin sen käytön, koska mä tykkään tehdä sinne tekstiin. Ja se on mun mielestä erittäin helppo. Pöydillä vaan kirjoittaa sinne nyt tässä. Sitten mä ajattelin, että mä otan kuvia. Mä oon skännännyt kuvia, siis vanhoja valokuvia. Mm. Mä oon digikameralla ostanut paikkakunnan kuvia, talokuvia, maisemakuvia, kaiken näköisiä. Ja sitten mä koitin laittaa ne sinne pöydiin nyt. Tai ette, kun se rupesi saamaan. Ottakaa ne kuvat ja määritelkää niitä kuvia, niin kuin, että mitä se on ja niin kohtaa se tulisi suurin piirtein siinä tekstissä, että mille sivulle se kannattaa laittaa. Sitten vasta vähän niin kuin ne kirjanpainot yhdistäkään niin sitten, mutta kuvat tekee kyllä sitä elää. Ne on siis erittäin hyviä kuvat kyllä. Joo, se oli myös sellainen, mitä mä en elävien sukulaisten kanssa on tuun toimeen vähän heikommin kuin näiden kuolleiden. Mutta näiden kirjojen yhteydessä niin tuli otettua niin kuin yhteyttä sukulaisia ja kysyttyä niitä valokuvia. Ja sieltä löytyi kyllä siis myös sellaisia kuvia, mitä ei niin kuin voinut kuvitellakaan, että oli olemassa edes. Sama juttu, mitä löytyi ihan helppoa tietoa. Entä sitten tämä kirjastosuhteen, että onko siellä saamassa siellä tosiaan pohjoillaan, että kaikkiaan ne hyvää kirjoittavat, ja se, että olisi kotiseutuarkistossa, ei kaikkiaan voi jopa vaivokattaa näin? No tuossa kotiseutuarkistossa oli aivan kiitos, että minulla oli se digikamera, koska muuten mä en olisi pitänyt vaan kirjoittaa. Eli tässä kun oli esimerkiksi tämä kuva, no väärään suuntaan. Ei, tämä olen ottanut digikameralla siellä. Jos sulla on se valmiina, niin se on jo yksi askel. Olisi arkistossa esimerkiksi Hämeenlinnassa, Hämeen maakuntaarkistossa, me oltiin sellainen paikka, missä kameralla kuvataan. Siihen kuvataan kamera kiinni ja siihen avataan siihen alle ja saa loistavia kuvia. Kaikki tämmöiset tuomiokirjat ja kaikki nämä, mitä ruotsinkielisiä, joita on vaikea, niin kun siellä lukee, en mä jää sinne arkistoon, niin lukemaan mä kuvaan sillä digikameralla. Ja sitten mä PC-llä kotona mä lueskelen niitä ja sillä kun saa suurennettua ja pienennettyä näitä, niin on helpompi tulkita tuollaista, kun saa kotona oikein niin miettiä. Muuten siinä menee niin kuin ikä ja terveys, jos siellä arkistossa niin kuin istuu. Niin ja sitten jos on työssä käyvä ihminen, niin sitten on hirveän vaikea saada järjestettyä yhdestä arkistoaikaa, että ehdikään siellä istumaan. Digikamera oli aina. Että kallis laitos on ihan halvallakin kameralla tehty. Joo, että tällaisia eväitä tänään ja toivottavasti tästä löytyy jotain, mikä miten auttaa teitä. Miten sä painasitte sitten niin kivillä? Tää, ne oli kaikki kirja kerrallaan, eli se on tuossa lasipalatsissa sellainen kulju, mikä tekee ton näköisiä kuin näit ne kuvat. Joo, jos niin enempiä kysymyksiä, niin haluan vielä mainita, että tämä on historiallinen tilaisuus siinä mielessä, että meni myöskin nauhalle ja nyt koittaa saada yhteistoiminta nettiin, että se on laajemmin liittää paikan päälle. Täällä on pieni MP3-ollinen hoitama. Niin, toivottavasti onnistuu. Mä rupean pian katsomaan ja itkemään, jos ei onnistu.